billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alemin. Ala kulli halin ve fi kulli hin. Hamden kesiren tayyiben mübareken. Hamd kema yenbeği li celali vecihihi ve li azimi sultani. Vessalatu vesselamu ala seyyidil evveline vel ahirin. Tacı ruusina ve tabibi kulubina ve üsvetinel haseneti Muhammedinil Mustafa ve alihi ve sahbihi ve men tebi'ahu bi ihsanin ila yevmiddin. Emma ba'd, fa'lemu eyyuhel ihvan, fe inne eftalel hadisi kitabullah ve eftalel hedi hedyu seyyidina Muhammedin sallallahu aleyhi ve sellem ve şerrel umuri muhtefatuhâ ve külle muhtesetin bid'ah ve külle bid'atin dalale ve külle dalaletin ve sahibiha finnar ve bis senedil muttasılı ilen nebiyyü sallallahu aleyhi ve selleme ennehu kal izeştekel mü'minu ahlasahu zâlike minez zünub kema yuhlisul kiru hub'sel hadid. Sadaka Resulullah fîmâ kal ev kema kal. Çok aziz ve muhterem kardeşlerim, Allahu Teala Hazretlerinin selamı, rahmeti, bereketi, ihsanı, ikramı, mükafatları dünyada ahirette üzerinize olsun. Rabbimiz iki cihan saadetine cümlenizi sevdiklerinizle beraber nail eylesin. Korktuklarınızdan iki cihanda emin eylesin. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Hazretlerinin mübarek hadisi şeriflerinden bir demet okuyup teallüm eylemek, tefeyyüz etmek üzere oturmuş, toplanmış bulunuyoruz. Hazreti Ayşe Sıddık'a validemizden rivayet edilmiş Buhari'nin El Edeb-ül Müfred kitabında ve diğer hadis kaynaklarında mevcut bulunan bir hadisi şerifle, Ramuzül Ahadis'in 31. sayfasının 1. hadisi şerifiyle dersimize başlıyoruz. Bu ve bundan sonraki birkaç hadisi şerif hastalıkla ilgili, manasını okuyalım, verelim, izahına geçelim. İzeş tekel müminu. Mümin bir hastalıktan iştika ettiği zaman, yani bir hastalığa düçar olup hasta duruma düştüğü zaman. Şikayet kökünden geliyor ama şikayetiniz nedir diye sorar kibar doktorlar. Hasta geldiği zaman şikayetiniz nedir? Tabii biz şikayeti memnun olunmayan bir durumu bir yüksek makama efendim itiraz yoluyla söylemek manasını alıyoruz ama burada Allah'ın hükmüne kimse itiraz edecek değil. Buradaki şikayet yani vücudun hoş olmayan rahatsızlık durumu demek. Yoksa Allah bana hastalık verdi diye bir başka yere insan itiraz edecek değil ki. Yani Türkçedeki manası yok. İştikanın, şikayetin Türkçedeki manası yok. Yani rahatsızlanmak demek. Bir mümin şikayetlendiği zaman, yani rahatsızlandığı zaman, hasta olduğu zaman, kalbi, karnı, boynu, başı, eli, ayağı, vücudunda bir hastalık oldu. O zaman ne olur? اَخْلَسَهُ ذَٰلِكَ مِنَ الْجُنُوبِ. Onun bu hastalığı onu günahlardan pak eder, safileştirir, saf hale getirir. Neye benzer bu? كَمَا يُخْلِسُ الْكِيرُ خُبْزَ الْحَد۪يدِ veya خَبَسَ الْحَد۪يدِ. Körüğün ocağa konulmuş olan demirin pasını, karışık maddelerini efendim körükleye körükleye eritiyorlar ocakta. Ondan sonra demir yabancı maddelerden arınıyor. Kirinden, pasından kurtuluyor ve şey hale geliyor. Safi hale geliyor. Ocakta yeni çıkmış demir çeliğin efendim çekicin, balyozun ne denilir ona? Örsle çekiş diyoruz değil mi? İşte pırıl pırıl yeni olur, sonradan küflenir. Yani ocakta temizleniyor. İşte insanın da vücudunda ateş var, hastalık var ama o hastalık onu demirin pasının gittiği gibi veya bir cevher topraktan çıkartılıyor, getiriliyor. Efendim maden atölyesinde potanın içine konuluyor, eritiliyor. Ondan sonra safi cevher haline geliyor. Efendim fazlalıkları, yabancı maddeler dibine çöküyor, ayrılıyor, atılıyor. Üstüne çıkıyor ne oluyorsa. Efendim işte neyse o madeni saf olarak karşımızda buluyoruz. Şey de böyledir, hastalık da böyledir. Öteki hadis-i şerifi okuyalım. İzeştekel abdül müminü kâlallahu li kâtibeyhi üktübâ li abdî hâzâ misle mâ kâne ya'melu fî sıhhatihi mâ kâne fî hapsî fe in kabattuhu kabattuhu ilâ hayrin ve in hüve âfâhu übeddilhu bi lahmin hayrin min lahmihi ve bi demin hayrin min demihi. Sadaka Resulullah fîmâ kâl evkemâ kâl. Ata İbn-i Yesar Hazretlerinden mürsel olarak rivayet edilmiş ikinci bir hastalıkla ilgili hadis. İzeşteker abdülmü'minu. Mü'min kul şikayetlendiği zaman, ne demekti şikayetlenmek? Hastalandığı zaman. Hasta olduğu zaman, bir derde müptela olduğu zaman mü'min kul gâlellâhu likâti beyhi. Allah bu kulun iki katibine buyurur ki, kulun iki katibi kim? Ben fakir adamım, ne katibim var, ne hizmetçim var. Yok, herkesin omuzlarında iki tane melek var. Kiramen katibine ya'lemune ma tef'alun. Bu melekler insanın işledikleri amelleri, söylediği sözleri, hayır ve şer yaptıklarını, işlediklerini, yazdıklarını kayda geçiriyorlar, tespit ediyorlar, efendim zapta geçiriyorlar. Zabıt tutuluyor, devamlı. Devamlı zabıt tutuluyor. Sağdaki melek hayırları zapt ediyor, soldaki melek yapılan kötülükleri, günahları zapt ediyor. Sağdaki melek soldakinin amiridir. Rütbesi sağdakinin daha yüksektir. Soldakine bazen dur yazma, biraz bekle diyebilir. Bu sağdaki meleğin soldakine hakkı vardır. Selahiyet vermiştir Allah ona. Dur yazma, belki kul tövbe eder, günahı hemen deftere geçirme, zapta geçirme diye ona bazen emir verme selahiyeti olduğunu hadis-i şerifler bildiriyor. Demek ki bizim manevi iki tane katibimiz var. İki omuzumuzda. Ağırlığını duymuyoruz ama manevi oldukları için, melek olduğundan iki tane zabıt katibi var. Şimdi bu iki meleğe Allah-u Teala Hazretleri buyurur ki üktüba, yazın ey meleklerim, ey zabıt katipleri olan meleklerim, yazınız li'abdi haca, şu benim kulum için yazınız misle mâ kâne ya'melu fî sıhhatihi mâ kâne fî hapsi, sıhhatinde yapmakta olduğu amali salihini yapmışça ona sevap yazınız. Şu benim hastalığım dolayısıyla o işleri yapamama sıkıntısı içinde, hapsi içinde olduğu zaman zarfında o sevapları gene yazınız. Ne yapardı bu adamcağız hasta olmadığı zaman? 5 vakit camiye giderdi, namazını kılardı. Tamam, evinde şimdi hasta gidemiyor ama 5 vakit camiye gidiyor gibi yazın bakalım. Daha ne yapardı? Her gün, günde 1 cüz Kur'an-ı Kerim okurdu. Şimdi okuyamıyor. Yazın 1 cüz Kur'an okumuş gibi de. Efendim, kabir ziyareti derdi. Yazın cuma günleri kabir ziyaret ediyordu diye. Aynı sevabı yapamıyor. Olsun yazın. İşte bilmem hayır yapardı, hasenat yapardı, yardıma koşardı, ziyaret ederdi, küçüklere sevgi gösterirdi, büyüklere sevgi gösterirdi. Hepsini yazın. Yapamıyor ama benim hapsimde şu anda. Hastalık onu hapsetmiş eve. Gidemiyor bir yere, yapamıyor ama gidiyormuşçasına yazın ey meleklerim, ey zabıt melekleri, katipleri yazın der Allah-u Teala Hazretleri o meleklere. Fe in kabattuhu kabattuhu ila hayrin. Eğer ben onun ruhunu alırsam, kabzedersem ruhunu, hayırlı bir aleme onu almış olurum. Yani cennete sokacağım. Hastayken ruhunu kabzederse bu dünyadan daha hayırlı bir yere onu alıp götürür. Ruhunu kabzedersen hayırlı bir yere götürür. Ve in hüve afahu, eğer hastalığından afiyet kesbederse efendim, übeddiluhu bilahmin hayrin min lahmihi, onun hastalıktan önceki etinden daha hayırlı bir ete döndürürüm vücudunu. Ve bi demin hayrin min demihi, hastalığından önceki kandan daha sıhhatli bir kana döndürürüm kanını. Kanını, etini daha hayırlı bir hale getiririm. Hastalıktan sonra evvelkinden daha güzel bir halde gönderirim. Eğer canını alacaksam, ruhunu kabzedeceksem hayırlı bir tarafa gönderirim onu diye bu hadis-i şerifte müjde vardır ki, demek ki bir kul hastalanırsa ondan sonra Allah-u Teala Hazretleri böyle buyuruyor. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem birden ölmeyi sevmezmiş. Füceten öldü diyorlar ya, sabahleyin buradaydı, işine gidiyordu, köşeye kadar görmüştüm yürüdüğünü, köşeye dönünce öbür tarafta yığılıvermiş, ölmüş. Füceten, aniden yani, patladak ölüverdi. Aniden ölmeyi sevmezmiş Efendimiz. Biraz rahatsızlansın, yatağa yatsın, birkaç gün öyle başında toplaşsınlar, biraz inilti, biraz ateş bilmem ne, öyle severmiş. Neden? Ani olunca tevbe edemez, hazırlık yapamaz, toparlayamaz kendisini. Hastalık bir işaret oluyor, ikaz işareti oluyor. İnsanın tevbe etmesine sebep olur, vasiyet etmesine vesile olur, zaman bulmuş olur insan. Demek ki biz dünya gözüyle meseleleri başka türlü görüyoruz ama ahiret sevabı, faydası, menfaati noktasında hastalıkta bayağı büyük menfaatler varmış demek ki. Üçüncü hadis-i şerifi de okuyalım. İzeştekel Abdülmüslimu kâlellâhu teâlâ lillezîne yektibûne üktübû lehu efdala mimma kâne ya'mulû izâ kâne tılken hattâ utlikahû. Müslüman kul şikayetlendiği zaman, yani hastalandığı zaman, Müslüman kul hastalandığı zaman Allah-u Teala buyurur ki lillezîne yektibûne, yani zabıt eden yazanlara buyurur ki üktübu, yazınız lehu, bu kulum için efdala mimma kâne ya'melû izâ kâne tılken, hasta değilken, hür iken, serbest iken, hastalık onun elini ayağını bağlamamış durumda olduğu zaman da efendim yapmış olduğu şeyleri, hatta utlukahı, hastalıktan kurtarıp tekrar şifaya kavuşturuncaya kadar yapamadığı halde yapıyor gibi yazın. İşte bu üç tane hadis-i şerif hastalıkla ilgili hadis-i şerifler oldu. Birinci hadis-i şeriften anladık ki günahları affoluyor. İkinci hadis-i şeriften anlıyoruz ki yapamadığı ibadetlerini yapmış gibi Allah sevap veriyor. Ölürse cennete gidecek, hayırlı bir yere gideceğini müjdeliyor. Kalırsa kanının, etinin tazeleneceğini, dinçleşeceğini bildiriyor. Üçüncü hadis-i şerifte de efendim yine aynı manada sıhhatliyken yapmış olduğu şeyleri yapamadığı halde şimdi yapmış gibi yazın buyuruyor. Muhterem kardeşlerim, bu dünya hayatı nedir? Bu dünya hayatı karışıktır. Neye karışıktır? Lezzetlerle elemler birbirine karışıktır. Lezzet, keyifler, tatlı, güzel, hoş şeyler, elem, sıkıntılar, üzüntüler vesaire. Bu dünyada bunlar karmakarışıktır. Yani iç içedir, yan yanadır. Efendim, lezzetin arkasından elem gelir, elemin arkasından sevinç gelir. Bir gün öyle, bir gün öyle. Bu dünya hayatında Allah'ın iyi kulları da, kötü kulları da. Hayatın icabı, hayat bu, dünya hayatı. Bazen sevinçli olurlar, bazen üzüntülü olurlar. Bazen sıhhatli olurlar, bazen hastalıklı olurlar. Bazen keyifli olurlar, bazen dertli olurlar. Normal. Dünya hayatı karışıktır. Elemler, lezzetler birbiriyle karışıktır. Neden? Bunların hepsi imtihandır. Bunların her birisi dünyada imtihan olan kulların imtihan sorularıdır. Eğer Allah bir insana sıhhat vermişse, o sıhhatin kıymetini bilmeli, şükrünü eda etmeli, sıhhatliyken yapması gerekli olan ibadeti, taatı, hayratı, hasenatı yapmalıdır. Namazını kılmalı, camiye gitmeli, sabah namazına kalkmalı, abdestini almalı, soğuktan korkmamalı, efendim, hayra koşmalı, çalışmalı, çabalamalı, sıhhatinin kıymetini bilmeli. Bu bir imtihan. Eğer hastalanırsa sabretmeyi bilmeli. Çünkü sabır da sevaptır, hastalık da mükafatlıdır, o da imtihandır. Allah benim için hasta etti, canım sana ne? Hesap mı verecek sana Allah? Hasta etti işte, var mı diyeceksin? Hoca bana niye imtihan sorusunu, bu soruyu verdi, bu soruyu vermesin de başkasını versin. Nerede bu o bolluk, istediği, talebenin istediği soruyu hoca soracak, öyle şey olur mu? Hoca neyi isterse sorar, notunu ona göre verir. Bazen öyle imtihan eder, bazen başka türlü imtihan eder. Bu bir imtihan dünyası olduğundan Allah'ın iyi kulları hatta daha çok sıkıntıdadır. Peygamberler en çok sıkıntıdadır. Evliyaullah çok sıkıntıdadır. Salih kimseler sıkıntıdadır. Ondan sonra müminler derecelerine göre sıkıntıdadır ama en çokları en yükseklere gelir. En seviyesi aşağılara en aşağı gelir. Kafirler de dünya hayatında bir elleri yağda bir elleri balda keyif sürerler. Yaşayabilirler. Köşkleri altınlı gümüşlü olur. Paraları pulları haram helal meselesi yok. Hepsi zehir zıkkım onlar için zaten. Efendim öyle yaşarlar arabalarda, köşklerde, deniz kenarlarında, Miami'de, efendim bilmem Akdeniz kıyılarında, Riviera sahillerinde, kumarhanelerde, dağ başlarında, eğlence yerlerinde. Onların öyle. Dünya onların cennetidir. Böyle şeyler olur. Kıymeti yok. Onlar zaten ezelden berbat bitmiş işleri onların, çünkü mümin değil, mahvolmuş durumda. Mümine de gelir üzüntüler, sıkıntılar. Peygamber Efendimiz'in ne kadar sıkıntı çektiğini biliyorsunuz. Nasıl ayakları yaralanmış Taif'e gittiği zaman, nasıl Uhud'da dişi kırılmış, nasıl harplere girmiş, nasıl sıkıntılar çekmiş, nasıl evinde aylarca ocak tütmemiş, yemek pişmemiş, nasıl mutfak yok, yemek yok, mutfak yok, buzdolabı yok. Bizde çıktı şimdi mutfaklar, buzdolapları, kilerler, ambarlar bizde. Orada hiçbir şey yok. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin hanımlarına verdiği hücre-i sevciyat-ı tahirat, Peygamber Efendimizin hanımlarının hücreleri bir somya ebadında muhterem kardeşlerim. Her birisi bir somya ebadındadır. Yani bizim misafir salonları, bizim apartman daireleri, bizim mutfaklarımız, bizim yemeklerimiz, bizim çarşılarımız, bizim pazarlarımız çok büyük nimetler bize. Peygamber Efendimiz çok sıkıntı çekti. Allah'ın sevgili kulları çok sıkıntılar çektiler. Olur, bunlar mühim değil. Eski peygamberler de sıkıntılar çektiler. Allah sıkıntıyla, meşakkatle sabredene çok büyük mükafat veriyor. Öyle dengeliyor. Nimet geldiği zaman nimetin kadrini bilen, hayrını yapan, eline geçenleri fukaraya infak eden, iyiliğini eksiksiz yapan kimselere de, şükrünü eda eden kimselere de gene mükafat veriyor. Sen eline para geldiği zaman sımsıkı tutarsan, şükrünü eda etmezsen o zaman değiştiriyor. Neden? Şükrünü eda etmedin, kıymetini bilmedin, fırsatı kaçırdın. Hadi bakıyorsun, zengin bir adamın çocuğu fakir düşmüş. Paşazade, efendim basit bir memur, padişahın şehzadesi, bakıyorsun Fransa'da katip. Bakıyorsun efendim Şeyhülislam'ın oğlu, efendim ayakkabı tamircisi. Düşmez kalkmaz bir Allah. Buradan efendim sürmüşler, çıkartmışlar bu diyardan şeyleri. Fransa'ya gitmiş. Fransa'da parkın üstündeki oturma bankında ölmüş. Yanına kağıt bırakmış. Ölümümden kimse mesul değildir. Açlıktan ölüyorum. Kimseden şikayetim yok diyor. Padişah torunu. Padişah torunu. Hayat değişmiş, şartlar değişmiş. Öyle olmuş. olabilir. Onun için bizim içinde bulunduğumuz hallerin hepsi imtihandır. Sizin ve bizim. Halimiz, evimiz, paramız, işimiz, sıhhatimiz, hastalığımız hepsi birer imtihandır. Bu imtihanın cevabını güzel veren kul derece alır, yükselir, sevap kazanır. Cevabını veremeyen, cevabını ters veren, güzel hareket edemeyen kul da cezasını çeker. Mükafatını kaybeder veya günaha girer. Hastalık gelince kadrini, kıymetini bilmiyor, hastalığın bir sevap kazanma sebebi olduğunu bilmiyor. Ağzını açıyor, gözünü yumuyor, herkese şikayet ediyor. Herkese efendim ah ediyor, vah ediyor. Ondan sonra Allah'a gönül ediyor. Niye bana bu hastalığı verdi? Verir, sabret. Sabretmiyor. Efendim, tabii mükafatı kaçırıyor. Allah'ın iyi kulları hiç sıkıntı çekmeyecekler. Allah'ın kötü kulları da hep ceza çekecekler, mahvolacaklar diye bir kaide yok. Bu dünya hayatında öyle bir kaide yok. Allah'ın azılı düşmanı Firavun sarayı vardı. Firavun, koca Firavun, Nemrut, hepsinin sarayları vardı. Karun, Karun'un hazineleri vardı. Hazinelerinin anahtarını bir grup insan zor taşırdı. Hazinelerini koyduğu odaların anahtarını bir grup insan zor taşır. Kıymeti yok. Manevi kıymeti yok yani. Ahirette kıymeti yok yani. Allah düşmanı ama o kadar zengin. Allah'ın dostu, filanca Allah'ın dostu, filanca kulübede yaşamış. Öyle mütevazi yaşamış, öyle ölmüş gitmiş. Ya bu Allah'ın dostunun kıymeti nerede? O Firavun'un, efendim, milyar tane Firavun'u bir çepeye koysan, bunun ayağının zerresi tozu olmaz yani. Bu burada kulübede yaşıyor, ötekisi sarayda yaşıyor. Dünya hayatı böyledir muhterem kardeşlerim. Bunu size ikaz ve ihtar olarak söylüyorum. Yani Allah'ın iyi kulları baklava börek yiyecek, kötü kulları da efendim zıpkın yiyecek diye bir şey yok. Tersine olabilir. Çok rahat olabilir Allah'ın sevgili kulları. Kötü bir kadın kürkler içinde, arabalar içinde, köşkler içinde yaşayabilir. Namuslu bir kadın da bir sur kovuğunda bir kuru ekmeği yerken canını verebilir. O halde ne yapacağız? O halde biz Allah'a güzel kulluk etmeye çalışacağız. İmtihan olduğunu bileceğiz. Hiçbir hayatımızın hiçbir gününde, hiçbir anında, hiçbir yerde, hiçbir karşılaştığımız olayın karşısında imtihan şuurunu kaybedip de yanlış iş yapmayacağız. Ters cevap vermeyeceğiz. Edepsizliğe düşmeyeceğiz. Ağzımızı açıp gözümüzü yumup onu ileri geri konuşmayacağız. Terbiyemizi takınacağız. Edebimizi takınacağız. Kulluğumuzu güzel yapıp sevap kazanmaya bakacağız. Çünkü bunların hepsi imtihandır. Öyle insan oluyor ki efendim fakir oluyor, çırak oluyor. Maydanoz satıyor, domates satıyor elinde. Sonra bakıyorsun milyarder olmuş. Öyle insan oluyor ki 3 tane, 5 tane, 10 tane hizmetçi etrafında dolaşıyordu. Sonra bakıyorsun burada hamal oluyor. Ne yapalım? İmtihan. İyilik halinde, iyi günlerinizde Allah'ı unutmayın ki kötü günlerinizde Allah sizin duanızı kabul etsin. İyi halinde Allah'ı hiç anmıyor, camiye hiç gelmiyor, dua hiç yapmıyor, fakirlere hiç yardım etmiyor efendim. Ama bir hastalığa düşüyor, bir amansız hastalığa düşüyor. O zaman hoca arıyor. Hoca dolaşıyor. Hangi hocanın nefesi kuvvetliyse aman ona gideyim, okusun, üflesin de hastalığım geçsin. Ya sen sıhhatli halindeyken, zengin halindeyken, dertsiz halindeyken, o Rabbül alemine elini açıp sen bir kulluğunu bilip de dua ettin mi? Çok şükür dedin mi? Demedin. Tamam, şimdi sen zor bir şey alırsın. Çünkü sen onun cezasına uğramışsın şimdi. Kim okusa senin işin düzelmeyecek, o cezayı çekeceksin. Allah-u Teala Hazretlerini sıkıntı ve üzüntü ve şiddet ve hastalık ve mahrumiyet halinde unutmayın ki Allah da sizi dara düştüğünüz zaman duanıza icabet etsin, muradınızı versin, sıkıntıdan kurtarsın. Böyle buyuruyor Peygamber Efendimiz hadis-i şeriflerde. Hastalıktan da çok mükafat olduğunu bilin, hastalıktan da şikayet etmeyin, hastalara da müjde verin. gittiğiniz zaman deyin ki bak Müslüman bir hastaya çok mükafatlar varmış. Yapamadığı ibadetleri yapmış gibi Allah sevap veriyormuş. Üzülme deyin, sabret deyin. Aman ceza ve feza gösterip yani itiraz edip feryadu figan edip de sevabı kaçırmayın, sevabı iptal etmeyin deyin. Hastanın uykusu ibadet, iniltisi tesbih, efendim duası makbul, ameli yapıyormuş gibi efendim yazılmakta, efendim hastalıktan kalktığı zaman da anasından doğduğu gibi günahlardan pak oluyor. Daha ne ister? İnsanlar hastalıktaki mükafatları bilseler de değil sıhhatli olmayı, hasta olmayı isterler. Tabii hasta olmayı istemek yok. Ya Rabbi beni hasta et de bu mükafatları alayım. Şaşkın adam. Allah her şeye kadir. De ki ya Rabbi hem bana sıhhat ver hem de onlara vereceğim mükafatlar gibi mükafat ver. Allah ona da kadir. İlla öyle olup da öyle olacak diye bir şey yok, şartı yok. Ya Rabbi hem onu ver hem onu ver de. Hani bazen şaka yolla anlatalım. Birisi ziyarete gitmiş bir arkadaşını. Efendim o da demiş ki çay mı istersin kahve mi istersin? Yani birisinden birisiyle kurtulacak. Çay mı istersin kahve mi istersin diye ev sahibi sormuş. Ötekisi de şakacı. Diyor ki sen şimdi diyor kahve getir de diyor çayı yemekten sonra meyveyi yedikten sonra içeriz diyor. Yani hepsini birden istemiş. Tabi alemlerin Rabbi. Rabbimiz bizim yaradanımız, her şeyimiz ondan. Onun için istemek iyi. Ya olur mu biraz terbiyesizlik olmaz mı? Yüzsüzlük olmaz mı her şeyi çok istersek? Hayır zaten her şeyimiz ondan. Onun için istersiniz daha iyi olur. Allah-u Teala Hazretleri istenmesini seviyor. Dua edilmesini seviyor. Dua eden kulunu seviyor. Bak her zaman söylüyorum bilmeyenler de duysun. Men lem yed'ullâhe gadaballahu aleyhi. Kendisine dua etmeyene Allah gadap eder. Gel bakalım buraya. Sen Allah'a dua eder misin? Yok hiç öyle bir tarafta bizim yok öyle bir şey bilmem ben. Hiç dua etmem. Tamam. Allah gazap eder kendisine dua etmeye. Dua eden kulu sever. Ya Rabbi şunu istiyorum bunu istiyorum. Verir Allah. Sever. Severek verir. Küçük şeyler istemek ayıp olmaz mı? Onun da bir hadisi şerifini okuduk. Hoşuma gitti her yerde onu da söylüyorum. Ayakkabının bağcığı kopsa Allah'tan iste diyor. Yani insan hadis-i şerifi okumasa hiç aklına gelmez böyle bir şey. Ayakkabının bağcığı kopsa bile Allah'tan istiyor. Ya Rabbi tam bağlıyordum ayakkabımın bağcığı koptu. Bir bağcık gönder. Demek ki seviyor Allah. Küçük büyük. Çünkü kendisinin bilinmesini seviyor. Zikredilmesini seviyor. Kendisine dönülmesini seviyor. Kendisinin anılmasını seviyor. Allah Allah diye anılmasın. Tabi Ya Rabbi dediğin zaman dua ederken hep onu hatırlama halindesin. Ve la tekûnü kellezîne nesûllâh. Sakın Allah'ı unutanlar gibi olmayın. Unutulmayı sevmiyor. Dua edilmemeyi sevmiyor. Dua edilmemeyi, dua etmeyeni sevmiyor. Edeni seviyor, isteyeni seviyor. Dünya zenginleri fazla istediğin zaman yavaş yavaş rengi değişmeye başlar. Sonunda kızar. Ya başka bir adam yok mu benden başka? Git diyor. Ondan isteden kovalar sonunda. Allah öyle değil. Allah Celle Celaluhu efendim ekremül ekremindir. İstedikçe verir. İstemek de dua da ibadet. İslam'ın güzelliğine bakın ki istemek de ibadet. Sükût de ibadet. Benim hayret ettiğim şeylerdendir. Bakın siz de hayret edeceksiniz. Sükût etmek ibadettir. Neden? Allah rızası için gevezelik olmasın diye boş konuşmamak için susuyor. Sükût de ibadettir. Dua da ibadettir. Allah Allah ne güzel. Allah'tan hem bir şey istiyor hem de namaz kılıyormuş gibi, oruç tutuyormuş gibi ibadet oluyor. Güzel şeyler bunlar. Yani İslam'ın güzelliğidir bunlar. Onun için Allah'tan isteyin, istemeye kendinizi alıştırın. Aranızdaki samimiyeti ilerletin yani. Uzak durmayın. Uzak durmayın, geri durmayın. Kulluktan gafil olmayın, ibadetten uzak durmayın, cahil kalmayın. Dördüncü hadis-i şerif. İzeşteha maridu ahadikum şey'en felyut'imhu. İbn Abbas radıyallahu anhuma'dan Efendimizin bir tavsiyesi var. Sizin birinizin hastası bir şeyi canı çekerse, isterse ona onu yedir. Ah canım şimdi pente istedi. Hemen pişir verin götür. Ah şimdi bir paça olsaydı ne iyi olur. Hemen Aksaray pazarına gidin paçacıyı bulun. Paçayı kaynatın hemen yedirin. Ah canım efendim işte bir Hacı Baba baklavası istedi. Hemen alıverim. Yani demek ki hastanın gönlünün yapılması istiyor. Gönlü hoş olsun diye. Efendimizin tavsiyesi böyle. Tabii sormak da olabilir. Ziyaret edersin. Nasılsın? İyi misin canım kardeşim? Allah şifa versin. Sevabın çok olsun. Bir canının çektiği, istediği bir şey var mı diye sorarsın. Hazreti Osman-ı Zinnureyn halifeyken İbn Abbas radıyallahu anh rahatsızlanmış. Onu ziyarete gitmiş. Soruyor. Ne istersin? Rabbimin rahmetini diyor. Ne istersin diyor. Hani yiyecek içecek tatlı hurma filan bir şey mi istersin diye soruyor. Ne istersin? Ve ma teştehi. Canın ne çekiyor? Ne iştiha duyuyorsun? Neyi istiyorsun? Rabbimin rahmetini diyor. Onun demek ki iştihası o tarafa. Allah'ın rahmetini kazanmak istiyor demek. O da nükteli bir cevap. İza eşra'a ehadukumur rumha ila raculi fekâne sinanuhu inde sarveti nahrihi fekâle la ilahe illallah felyerfa anhur rumha. İbn-i Mesud radıyallahu anh'ten tam adı anıldı. Mübareğin naklettiği hadis geldi arkasından. Bu bizim İmam-ı Azam Efendimizin de dayanağı olan sahabe-i kiram, yani neredeyse bizim Hanefi mezhebimizin şeyi gibi olmuş oluyor. Efendim, baş tacı İbn-i Mesud radıyallahu anh'ın rivayet ettiğine göre buyuruyor ki Peygamber Efendimiz, sizden biriniz mızrağını bir adama şey yapmışsa, yöneltmişse, hamle etmişse ve tam mızrağının ucundaki sivri kısmı, batma yeri sivriltiliyor ya şöyle, mızrağın uç kısmı tam, o da o mızrağın sivri kısmı da boğazına dalanmışsa ölecek artık. Adama kıstırmış, mızrak da tam böyle boğazına dayalı, hat diye soksa canı gidecek. O noktaya getirmiş. Savaşıyorlardı çünkü. Bu Müslüman, ötekisi Müslüman değil. Çarpışırlarken sıkıştırdı. Tam o anda fekâle la ilahe illallah, la ilahe illallah derse o adam, boğazına şey dayanmış olan, mızrağın sivri ucu dayanmış olan kimse la ilahe illallah diyiverirse fel yerfa anhur rumha, mızrağı ondan çeksin kaldırsın. Batırmasın. Öldürmesin. Neden? La ilahe illallah dedi. Müslüman oldu. Müslümanın Müslümanı öldürmesi yoktur. Müslüman Müslümanı öldürürse cehenneme gider ebediyen. Ve men katede müminen müteammiden fe cezauhu cehennemu haliden diyor. Ebedi cehennemde yanar. Müslümanı öldürmek olmaz. La ilahe illallah dedi. Müslüman oldu. Öldüremezsin. Mızrağı çekeceksin ama. Öldürmeyeceksin. Birisi sahabe-i kiramdan mücadele ettiği kafiri devirmiş, müşriki. Tam öldüreceği sırada o da la ilahe illallah demiş. Müslüman olduğunu söylemiş, devam etmiş, öldürmüş. O hırsla freni tutmamış, öldürmüş. Peygamber Efendimiz'e bu bilgi gelince, haber, diyor ki, senin ahirette la ilahe illallah diyen o öldürdüğün insanla halin nice olacak? Senin halin ahirette la ilahe illallah diyen o insanla ne olacak? Senin halin ahirette o la ilahe illallah diyen insanla ne olacak diye diye böyle adamcağız ezilmiş, perişan olmuş ama elden çıktı bir kere. Yaptı yani. Yapmaması lazımdı. Çünkü Müslüman oldu. Ya Resulallah diyor. O diyor korkudan Müslüman oldu. Kalbinde yarsaydın ya, kalbini yarıp da niyetini oradan mı anladın? Nereden biliyorsun korkudan olduğunu ya? Ya samimiyse? Samimiyetini ölçmek korkudan mı, iyi niyetle mi, kötü niyetle mi olduğunu anlamak Allah'a ait. La ilahe illallah dedi, bırak tamam, Müslüman oldu. Bırakması gerekiyor yani. Gerekiyordu. Esas olan insanları öldürmek değildir. Esas olan cezayı vermek değildir. Esas olan insanları kazanmaktır. Onun için la ilahe illallah derse savaş bile olmaz. İslam ordusu gider kafir ordusunun karşısına, ilk önce bir haberci gönderir. Der ki, la ilahe illallah deyin, kardeşimiz olur, savaş yapmayacağız. Hayır, olmayacağız. Olmayacaksanız o zaman Müslümanların hakimiyetini kabul edin, tabi olun, vergi verin, o zaman gene öldürmeyeceğiz sizi. Vergi de vermiyoruz. Ha. Bütün sulh şartlarını, imkanlar reddediyor, o zaman savaş olur. Müslüman öyle savaşır yani, doğrudan doğruya hemen patladak hücum etmiyor, soruyor, İslam'a davet ediyor. Allah'ın varlığını, birliğini kabul edin diyor, etmeyince şey yapıyor. Esas olan insanları kazanmaktır. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hazretleri Mekke-i Mükerreme'den öldürme kararı alınmışken bir geceliğin çıktı. Malum hicret etti. Ondan sonra da Allah nasip etti, Mekke-i Mükerreme'yi muzaffer bir lider olarak, komutan olarak fethetti. Muzaffer bir komutan olarak girdi Mekke'ye. Yani öldürülme kararı verilmiş bir insanın geceliğin bekçilerin yüzlerine toprak saçarak manevi bakımdan onları Allah kör gibi etti. Görmediler. Bekleyip duruyorlardı. O eve hücum edecekler. Peygamber Efendimiz'i öldürecekler. Onların arasından toprak saçarak onlara gözleri görmez bir durumda geçti gitti. Hicret eyledi Medine'ye. Göstermedi Allah. Ama öldürmeye karar vermişlerdi artık. Kılıçları almışlardı o gece. Baskında onu öldürme kararı almışlardı. O öldürme kararı veren insanların başına Allah onu galip olarak tekrar döndürdü. Peygamber Efendimiz dedi ki Kabe'ye sığınanlar öldürülmeyecek. Filancanın evine sığınanlar affedilecek, öldürülmeyecek. Silah çekmeyenler, Müslüman ordusuyla mücadele etmeyenler affolunacak, öldürülmeyecek. Yani koca Mekke'yi fethetti. Hırsından tir tir titreyen sahabe-i kiram vardı. O eski müşriklerden kendilerine çölde işkence eden, efendim nice nice azaplar şey yapan, o müşrikleri yakalayıp da kıtır kıtır kesmeyi canı gönülden böyle hırsından isteyip de intikam ateşiyle yanan tutuşan kimseler vardı. Onlara hiç müsaade etmedi Peygamber Efendimiz. Neden? Gaye adam öldürmek değil, gaye insanları adam etmektir, İslam'a kazanmaktır. Onun için biz de bu zihniyetle hareket edelim. Biz de insanları kazanmaya çalışalım. Suçlamak, suçluluğunu ispat etmek, yok etmek, mahvetmek, itmek, efendim dinden, imandan çıkartmak, raydan çıkartmak bu esas değil. Yavaş yavaş, yavaş yavaş kazanmak ve İslam'a çekmek esas. Evimizde de öyle. Şimdi bazı annelere bakıyorum, bangır bangır bağırıyorlar çocuklarını, azarlıyorlar, tokatlıyorlar, dövüyorlar. Yol o değil. Yol sevdirmek, mükafatlandırmak, ısındırmak ve kazanmak. Peygamber Efendimiz diyor ki beşşiru, müjdeleyin ve la tünefiru, nefret ettirtmeyin. Yessiru, kolaylaştırın ve la tuassiru, kolaylaştırın, zorluk çıkartmayın. Yani Müslüman kolaylaştırıcı, müjdeleyici, yumuşak, kalp kazanıcı, iyilik yapıcı bir insan olacak. Öyle olacağız. Muhterem kardeşlerim. Evet, beşinci hadisi şerif. İza asabe ahadekum gammun ev kerbun feliyekul Allah, Allahu Rabbi la üşrikü bihi şey'en. Allah, Allahu Rabbi la üşrikü bihi şey'en. Bu da Hazreti Ayşe-i Sıddık'a validemizden rivayet edilmiş. Sizden birinize gam ve keder isabet ederse, yani gamlanırsanız, üzülürseniz, kederlenirseniz, dertlenirseniz şöyle desin. Dertlenen bir kimse şöyle desin. Allah, Allahu Rabbi la üşrikü bihi şey'en. Allah, Allahu Rabbi la üşrikü bihi şey'en. İki defa tekrarlamış. Ne demek? Allah diyecek. Feliyekul Allah. Allah diyecek. Allahu Rabbi la üşrikü bihi şey'en. Allah benim Rabbimdir. Ona ben hiçbir şeyi ortak koşmam. Şeriki naziri yoktur. Onun varlığını, birliğini ikrar ederim. Böyle deyince derdi, gamı, kederi Allah'ın varlığını, birliğini kabul ettiğinden sıyrılır gider. Yani onun o dertten efendim kurtulmasına sebep olur. Kolay. Allah, Allahu Rabbi la üşrikü bihi şey'en. Allah, Allahu Rabbi la üşrikü bihi şeyen. İki defa tekrar edilmiş. Aşağıda bir hadis-i şerif var. O da aynı şekilde. İza esabe ahadeküm hemmün ev hüznün fel yekul seb'a merratin Allah, Allahu Rabbi la üşrikü bihi şey'a. Bu da bir başka kaynaktan rivayet edilmiş Nesai'de. Sizden birinize üzüntü ve hüzün diyor bu sefer. Keder demiyor, hüzün. Mahzunluk yani. Gelirse 7 defa Allah, Allahu Rabbi la üşrikü bihi şey'en desin. Yani Allah benim Rabbimdir, ben ona hiçbir şeyi ortak koşmam. 7 defa bunu söylerse derdi gamı gider. Bir hadis-i şerif daha var aşağıda, onun altında yani. O da bu manayı takviye ediyor. İza esabe ahadekum musibetun felyekul inna lillah ve inna ileyhi raciun. Allahümme indeki ahtesibu musibeti feecilni fiha feebdilni biha hayran minha. Bu da Tirmizi'de, Ebu Davud'da, efendim Nese'i'de ve diğer kaynaklarda olan bir hadis-i şerif ki efendim Ömer İbni Ebi Seleme babası Ebu Seleme'den rivayet etmiş. Diyor ki Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hazretleri, sizden birinize bir musibet isabet ederse, bir musibet gelip çatarsa sizden birinize, o desin ki inna lillah ve inna ileyhi raciun. İnna lillah ve inna ileyhi raciun desin ve şu duayı takip etsin, arkasından eklesin. Allahümme indeke ahdesi bu musibeti feecilni fiha feebdilni biha hayra minha. Ya Rabbi, bu musibetimin sabrının sevabını senden bekliyorum. Bu musibeti gönderen sensin. Bu imtihan, biliyorum. Bu musibetin karşısında sabrettiğim için mükafatı senden bekliyorum. Tabi her musibete sabretmenin bir mükafatı var. Ben o mükafatı biliyorum. Bildiğim için sabrediyorum. Sevabı senden bekliyorum. Benim bu durumumu feecirni fiha, beni bu musibetten hem kurtar, def et musibeti, hem beni bu musibetten kurtar, uzak eyle. Feebdilni biha hayra minha ve beni bundan daha hayırlı bir duruma kavuştur. Döndür durumu, döndür iyi duruma, beni daha iyi bir duruma kavuştur desin. Diğer hadis-i şerife geçelim. İza esâbel mükâtebü hadden ev yürise mirasen fe innehu yûresu alâ kadri mâ utika ve yukamu aleyhi bi kadri mâ utika minhu. İbn Abbas radıyallahu anhuma'dan rivayet edilmiş. O devirde malum savaş esirlerini esir alırdı ve öldürmeyip kullanırlardı. Hizmette kullanırlardı. Hayatını bağışlarlardı. Köleler vardı. Sonra bu köleler Müslüman olursa Müslüman da olabiliyordu. Sonra sahibiyle anlaşıp ben sana borcumu, diyetimi ödeyebilirim. Ben hür olayım. Ondan sonra paramı ödeyeyim. Hürriyetime kavuşayım diyenleri de olabilirdi. Şimdi bu ödemeye başladı. Yani böyle anlaşmalı köleye mükatep derler. Mükatep köle, efendim, kendisine bir ceza geldi. Ne kadar hürse o kadar cezası, ceza alır. Cezanın tamamını almaz. Çünkü hür olan insana ceza başkadır. Köle olan insana fıkıhta ceza başka türlüdür. Bir haddi şer'iye maruz ise, efendim, o haddi şer'iden ona ne kadar tatbik edilecek? Tam hür değil, tam da köle değil. Hürriyetinin miktarı kadar ceza tatbik edilir. Ve eğer kendisine bir miras gelirse, bir varis olmuşsa, efendim, mirastan da hakkını hürriyeti nispeti kadar alır diye bildiriyor. Şimdi bizim memleketimizde artık köle kalmadığından bu eskiye ait tarihi bir malumat oldu. İza asbaha ibnu adem fe innel a'da'a kullaha tukeffiru lisana fe tekulu ittakullaha fina fe innema nahnu bike fe in istakamte istakamna ve in i'vececte i'vececna. Bu da sabah oldu mu, sahih bir hadis-i şerif, Tirmizi'den rivayet edilmiş, sabah oldu mu bütün azalar, Ademoğlu sabaha çıktı mı, gece bitti, sabah oldu. Sabaha çıktığı zaman bütün azaların hepsi gelirler dile, efendim derler ki ittekullah fina, bizim için, bizim namımıza Allah'tan kork ey lisan, dil, konuşma vasıtası olan dilimiz, ağzımızdaki dilimiz, hepsi dile, azalar, lisanı hal ile derler ki Allah'tan kork, bizim için Allah'tan kork, çünkü sen, biz sana bağlıyız. Sen dürüst olursan biz de dürüst oluruz. Sen kıvrılırsan biz de kıvrılırız. Yani bu söz, bu dil insanı cennete sokar, cehenneme düşürür. La ilahe illallah derse cennete sokar. Yalan söylettirirse, günah işlettirirse günaha batırır. Yanlış söz verir, yanlış iş yaparsa yanlış işinden dolayı cehenneme düşürür. Lisan çok önemli. İnsanları iki şey cehenneme çok düşürüyor. En çok iki şeyden cehenneme düşüyorlar. İki dudakları arasındaki dil, bu dili iyi kullanamamak, lisanın afetleri, felaketleri başlarına çöküyor, oradan cehenneme düşüyorlar. İki bacakları arasındaki efendim tenasül cihazı, onun da esiri oluyorlar, onun peşinde koşuyorlar, oradan günaha girip oradan cehenneme düşüyorlar. İnsanı diyor iki dudağı arasıyla iki bacağı arası ekseriyetle cehenneme düşürür diyor Peygamber Efendimiz bir başka hadis-i şerifinde. Burada da buyuruluyor ki sabahleyin bütün azalar gelirler dile yalvarırlar. Aman doğru ol, bizim için Allah'tan kork, bize acı, merhamet et de, dikkat et de biz de senin yüzünden yanmayalım. Sen doğru olursan biz de doğru oluruz. Sen eğrilir kıvrılırsan biz de eğrilir kıvrılırız diye bildiriyor. Lisan çok önemlidir muhterem kardeşlerim. Bizim Allah'ın büyük bir nimetidir. Konuşmak büyük bir meziyettir. Başka mahlukatta yok bu konuşma kabiliyeti. Sadece insana verilmiş ve çok kompleks bir sistemdir. İnsanın konuşabilmesi için çok kuvvetli meziyetleri vardır. Beyni vardır, beyinde konuşma merkezi vardır. Bu sesleri çıkartabilmek, bu manayı anlayabilmek muazzam bir şeydir. Çok büyük bir kabiliyettir. Fakat bu kabiliyetin güzel kullanılması, hak yolda kullanılması lazım. Doğruyu söylemek lazım dil ile. Hakkı söylemek lazım. Hakkı nasihat etmek lazım. Zikrullah'la meşgul olmak lazım. Bunu böyle söylemeyip yalan söylerse, kalp kırmakta kullanırsa, yalanda dolanda aldatmada kullanırsa, efendim küfürde kullanırsa, tabii o zaman insanı mahveder. Dil söylüyor, insan mahvoluyor. Bir halk türküsü var, o aklıma geliverdi. Göz gördü, gönül sevdi. A benim yüzüm ahım, kurbanın olan, var mı benim bunda günahım? Bak yalancıya, nasıl kıvırttırıyor. Göz gördü, gönül sevdi. A benim yüzüm ahım, yüzü ay gibi olan sevdiğim. Göz gördü, gönül de sevdi. Birisi bu, birisi bu. Göz gördü, gönül sevdi. A benim yüzüm ahım, kurbanın olan, var mı benim bunda günahım? Var tabi. Var mı benim? Yani üzerinden atmaya çalışıyor kabahati. Göz gördü, gönül sevdi. Benim kabahatim yok diyor. Sıyrılmaya çalışıyor. Dur bakalım, nereye gidiyorsun? Gel bakalım. Var elbette. İşte insanın da dili böyle. Ne yapalım? Dil söyledi. Al bunu buradan kopar, at ateşin içinde pişsin, kebap olsun. Hayır. Bu kötü bir şey yaptığı zaman bütün vücut yanıyor. Bunun yüzünden cehenneme gidiyor bütün vücut, hepsi yanıyor. Onun için sabahları bütün azalar geliyorlar, buna yalvarıyorlar. Aman gözünü seveyim, etme eyleme, bizi ateşlere yakma demiş oluyorlar. Tabii bu bir sembolik hadisi şeriftir. Bize bir şeyi ifade etmek istiyor Peygamber Efendimiz. Demek istiyor ki yani tek bir uzuv ama çok önemli. Bunun yüzünden cehenneme girersiniz, bunun yüzünden cezaya uğrarsınız, bunun yüzünden efendim hapse girersiniz, bunun yüzünden hayatınızı kaybedersiniz, bunun yüzünden gözünüzün ortasına pat diye bir yumruk yersiniz, gözünüz morarır, kafanız patlar, hep bundan. Onun için buna dikkat etmek lazım. Dilimizi Allah'ın zikrinde kullanalım, hayırı söylemekte kullanalım, hayırlı işlerde kullanalım, efendim hakkı tebliğde kullanalım, dini yaymakta kullanalım. İki hadis-i şerif var. Onları okuyacağım. Çünkü bu sayfa bitmiş olacak o zaman. Bundan sonraki hocalara bırakacağım önümüzdeki haftalar. Yani sayfayı tamam bırakayım diye. Ben de bir inşallah ömre seyahatine gideceğim. Hakkınızı helal edin. Döneceğim, yine geleceğim. Siz de duadan unutmam inşallah. Bu iki hadisi tamamlayayım müsaade ederseniz. İza asbaha ahadüküm feliyekul Allahümme bike asbahna ve bike emseyna ve bike nahya ve bike nemut ve ileykel masir. Ve izâ emsâ feliyekul Allahümme bike emseyna ve bike asbahna ve bike nahya ve bike nemutu ve ileykel nüşûr. Ebu Hureyre radıyallahu anh'ten İmam Tirmizi Hazretlerinin kitabında olan bir hadis-i şerif. Bundan sonraki hadis-i şerif de çok meraklı da onu da söylemek istiyorum size. Onun için biraz hızlı geçeceğim. Sabaha çıktığı zaman biriniz, sabaha ulaştığı zaman gece uyudu, sabah elhamdülillah sabaha erişti. Şu duayı yapacak. Sabaha çıktığı zaman biriniz şöyle desin buyuruyor Efendimiz. Allahümme bike asbahna ve bike emseyna. Ya Rabbi, senin sayende sabaha çıkıyoruz, senin sayende akşama eriyoruz. Sen kudret veriyorsun, hayat veriyorsun, imkan veriyorsun da ondan oluyor. Bike asbahna ve bike emseyna. Ve bike nahya ve bike nemut. Senin emrinle yaşıyoruz, senin emrinle hayatımız sonra eriyor, ölüyoruz. Hayatımız, vefatımız, sabaha çıkmamız, akşama ermemiz hep senden ya Rabbi. Ve ileykel masir, sana dönüp geleceğiz ya Rabbi. Dönüşümüz sana, varacağımız yer senin huzurun. Sana geleceğiz ya Rabbi. Akşama eriştiği zaman da şöyle desin. Ya Rabbi, seninle akşamladık, seninle sabaha ereceğiz, seninle hayattayız, seninle öleceğiz. Sen bizi öldükten sonra dirilteceksin. Yani bu duada neyi anlamış oluyor, anlatmış oluyor Peygamber Efendimiz? Bunu söyleyen kul neyi ifade etmiş oluyor? Her şeyin Allah'tan olduğunu, kendisinin Allah'ın kulu olup Allah'ın kaderinin efendim hudutları içinde her şeyi, faaliyetinin ona bağlı olduğunu düşünüyor. Uyanması ondan, uyanamaması ondan, yaşaması ondan, ölmesi ondan, sabaha çıkabilmesi ondan, sabaha erişememesi ondan, akşama ulaşabilmesi, yaşaması ondan, yaşamaması ondan. Allah bizi efendim huzuruna varacağız. Öleceğiz ama tekrar dirileceğiz, huzuruna varacağız. Bu şuuru insan sabah akşam hatırlaması iyi olacak demek. Her şeyin Allah'tan olduğunu bilen insan Allah ehli olur, Allah'a itaatli kul olur, Allah'a rızasını kazanmaya yönelik iş yapar. Gelelim sayfanın sonuncu hadisi şerifine. Bu sonuncu hadisi şerifi çoluk çocuğunuza da, hanımınıza da, herkese de anlatın. Bakın Peygamber Efendimiz ne buyuruyor. İza asbaha iblisü ba'ase cünudehu feyekulü men edalle müslümen elbestühü tace fe yeci'une feyekulüne haza lem ezel bihi hatta tallak emrettehu feyekulü feyyuşikü en yetezevvece ve yeci'u haza feyekulü lem ezel bihil kalme bihil yevme hatta akka valideyi feyekulü feyyuşikü en yebarra ve yeci'u haza feyekulü lem ezel bihi hatta eşreke feyekulü ente ente ve elbesehu taç. Ebu Musa Hazretlerinden bir hadisi şerif. 31. sayfayı başından başladık elhamdülillah. Sonundan tamamladık, bitiriyoruz. Bu sonuncu hadis-i şerif şeytanla ilgili. Sonuncu hadis-i şerif Peygamber Efendimiz bildiriyor. Efendim Ebu Musa Eş'ari Hazretleri rivayet etmiş. Taberani'de ve Müstedrek'te var. İza asbaha iblis aleyhisselam, şeytanların reisi, sabaha çıktığı zaman ba'ase cünudehu, ordusunu kaldırır. Etrafa gönderir. Sevk eder. Sen şöyle gideceksin, sen şöyle gideceksin. Hepsine vazife tevzii yapıyor. Hepsini bir şeytanlık yapsınlar diye bir belaya, bir tarafa gönderecek. Fakat dermiş ki feyekulü men edalle müslüman elbestü hüttaş. Kim bir Müslümanı sapıttırırsa ona akşamleyin kafasına bir taş geçirteceğim. Şeytanlık tacı, mükafat. Yani şampiyon olacak o şeytan. ve feyeciûne feyekulûne. Sonra dönüp gelirler. Sabah gittiler, dağıldılar iblisin yanından. Her birisi şeytanlık yapacağı mahalle, şeytanlık yapacağı adamın başına gitti. Akşama kadar şeytanlık faaliyetlerini yaptılar. Geldiler şimdi reisleri olan iblise tekmil veriyorlar. Ne yaptıklarını söylüyorlar. Haza lem ezel bihe hatta talla kemretehu. Ben filancaya gittim, filanca kuluna Allah'ın gittim. Başına musallat oldum, tebelleş oldum. Hiç yanından ayrılmadım, kışkırttım, körükledim. Nihayet karısını boşalttırdım. Yuvayı yıktım, boşalttırdım. İkisi boşandılar. Feyekulü, feyyuşikü en yetezevveç. İyi ama gene evlenebilir. Pek beğenmiyor yani. Yapmışsın, iyi bir şeytanlık yapmışsın ama, bir yuva yıkmışsın ama evlenebilir gene. Barıştır, evlenir. Şimdi iki şey var evlenebilir sözünde. Bir insan bekar kaldı mı, bekar kalması şeytanın daha çok işine geliyor. Evlendiği zaman ağlarmış şeytan. İnildermiş. Ah elimden kaçıyor bu adam. Neden? Harama sapmayacak, günahları işlemeyecek, doğru düzgün bir insan olacak diye ağlarmış şeytan. Şimdi ayrıldım diyor. Gene evlenebilir. Ya boşandığıyla evlenir, ara düzelmiş olur. Ya da bir başkasıyla evlenir, gene namusunu korur. Yani çok mühim görmüyor. Ola ki gene evlene. Olmadı. Başkası gelir. Yeci'u hâzâ feyekulü lem ezel bihil yeme hatta akka valideyi. Ben de filancı insana tebelleş oldum, musallat oldum. Azdırdım, kızdırdım, şaşırttım, ayağını kaydırttım. Anasına babasına isyan ettirdiğini. Dik başlılık yaptırdım anasına babasına. Bu da fena. Yani anasının babasının bedduasını aldım, bir evlat iflah olmaz yani. Mahvolur. İmanla göçemez yani. Peygamber Efendimiz buyurdu ki minbere çıkarken bir kere amin, amin, amin. Her basamakta amin dedi. Dediler ki ya Resulallah böyle minbere çıkarken eskiden her basamakta amin demiyordun. Bu sefer niye dedin? Cebrail geldi, beddua etti, ben de onlara amin dedim. Bir tanesine anasına babasına yetiştiği halde cenneti kazanamayan evlada yazıklar olsun, burnu yerde sürtsün demiş Cebrail Aleyhisselam, beddua etmiş, o da amin buyurmuş. Yani insan anası babası sağ mı? Elini öpsün, ayağını öpsün, ne yapsın, yapsın, hayır duasını alsın demek yani, kazansın cenneti demek yani. Şimdi bu da şeytan musallat olmuş, akşama kadar kızdırmış, anasına babasına dik başlılık ettirmiş, asi etmiş. Bakalım şeytan ne diyor ona? Feyekulü feyyuşikü en yeberri. Gene pişman olur, elini öper, iyilik yapar, itaat eder, evlatlık yapar, gene gönlünü alabilir. Yani çok sağlam görmedi yani, iyi. İyi değil yani, pek bir şeytanlık yapmış ama gene düzelebilir. Onu da geçiyor. Ve yeci'u hâzâ feyekûl lem ezel bihi hatta eşreke. Bir şeytan da geliyor diyor ki ben de birisine yapıştım yakasına, verdim kalbine vesveseyi, efendim şaşırttım, sapıttım, kışkırttım. Nihayet Müslümanlıktan çıktı, müşrik oldu. İmandan ayağı çıktı gitti. Kaydı gitti yani. İmandan çıktı, müşrik oldu. Feyekulü ente ente. O zaman demiş ki işte tam aradığım sensin sen. Tam seni arıyordum ben işte. Fe elbesehü tac. Ve ona o şeytanlık şampiyonluk tacını ona giydirilmiş. Demek ki muhterem kardeşlerim, şeytan beğendiği küçük şeytan hangisi? İnsanı imandan çıkartıp küfre düşüren. Çünkü küfre düşen bir insan dünyası ahireti mahvoluyor. Ebedi, ebedi cehennemde yanacak oluyor. En çok şeytan ondan memnun oluyor. Müşrik olduğu zaman, imandan kaydığı zaman. Onun için muhterem kardeşlerim, kendinize çok dikkat edin. Yakınlarınıza çok dikkat edin. Zebali mesuliyeti omuzunuzda olan evlatlarınıza çok dikkat edin. İmandan ayakları kaymasın, şirke, küfre düşmesin. En mühim şey bu. Allah'a bağlılığında, Müslümanlığında bir sapıtma, bir gevşeme, bir raydan çıkma olmasın. En mühim şey bu. Ondan sonrası Ondan sonra annenize babanıza itaatli olun. Karı kocaysanız birbirinize karşı müşfik olun. Yuvayı bozmayın. Efendim, hayırlı işlere koşturun. İbadet ve taatte devam eyleyin. Allah Teala Hazretleri bizi imandan ayırmasın. Küfre düşürmesin. Sevmediği işler yaptırmasın. Sevdiği yolda daim eylesin. Huzuruna sevdiği, razı olduğu kul olarak varmayı nasip ve müyesser eylesin. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya eyyühen nebiyyü inna erselnake şahiden ve mübeşşiren ve nezira ve daiyen ilallahi biiznihi ve siracen münira ve beşşiril müminine bi enne lehum minallahi fadlen kebira. ولا تطع الكافرين والمنافقين ودع أذاهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا صدق الله ربنا الأعلى سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين سبحان ربي العلي الأعلى الوهاب Elhamdülillahi hakka hamdihi ve salatu ve selamu ala seyyidina Muhammedin ve alihi ve sahbihi ve men tebi'ahu bi ihsanin ila yevmiddin. Allahümme ya Rabbena, ya Rabbena, ya Rabbena. Acizane nacizane yapmış olduğumuz ibadetlerimizi, taatlerimizi, hayratımızı, hasenatımızı, zikri tesbihatımızı Allah-u Teala Hazretleri lütfuyla, keremiyle şu ibadetlerimizi, taatlerimizi, hatimlerimizi ahsan ve etem olarak makbul eylesin. Fazl-ı kereminden bizlere sevaplar ihsan eylesin. Ya Rabbi, bu hasıl olan sevapları biz evvela Peygamber Efendimiz Muhammed-i Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem hazretlerine arz ve hediye eyledik. Şu anda vasıl eyle. Peygamber Efendimizin sevgisine, iltifatine, teveccühüne cümlemizi nail eyle. Lütfunla, kereminle, Habibi Edib'in hürmetine, Esma-i Hüsna'nın hürmetine, Zikri Cemil'in hürmetine, Hatemat-ı Kur'an-ı Kerim'in hürmetine, Şaban-ı Şerif hürmetine dualarımızı kabul eyle ya Rabbi. Ve bi hürmeti Esrar-ı Suret-i Fatiha-ti ma ahas salavat.